Meid, wat hebben jullie de keuken toch leuk verbouwd? En wat een schattige tegeltjes. Zowel op de vloer als tegen de wand. Ja, en weet je wat nou zo leuk was? Alle tegels hebben we in één keer kunnen kopen. Nee. Ja, we zijn bij tegelhandel en zetbedrijf Venhuizen geweest. Die hebben gewoon alles op het gebied van keramiek. Vloertegels, wandtegels en plavuizen. Maar dat zal dan wel aardig wat kosten. Wel, nee, we hebben nog geld over. Volgende week beginnen we zelfs aan een badkamer. Oh! En ook dat halen we bij Tegelhandel Venhuizen, de buurt 111 in Venhuizen. Telefoon 022 84 2007.